تلائق د سنا تل حمد وایستا د دنیا اما فیها ی د هر مشکل کشا تا د هر حاجت روا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ترحیم یا ترحمان اے زمان غنی سبحان یا پر مجدر مهربان تغفر یا تغفر یا عیوب و تستر کبریا یا کردگار اے اللہ رب العزت سم قربان ستا لقدرت یا شاکر ستا دل عمد که زمین ده که سما کنی ذکر نارا بستا یا الله یا الله تلائقی ده سنا تلحمد نوائستا ده دنیا اما فیها یه ده هر مشکل کشا تا ده هر حاجت روا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله کنو صفات ستا د خدای ستا د شان او بنای لته زار ش دنیا گئی که گلاب ده که شبنم تور سترگی او دانم که جانا ده که سنم که دی شندی اننگی که پر مختی تو پیکی بارم ستا مهربانی دادی طولستا پیدا یا غالی خالق خدا دا بطول کت فنا تلائقی دا سنا تلحمد نوائستا دا دنیا اما فیها یہ دا ہر مشکل کشا تا دا ہر حاجت روا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زلان ستوری شمس قمر کبیا باندے که کمر که صحرا دل رو بر دغش کلی انسانان که مرغان دی که پیریان حیوانان دی که جیبان رنگ پرنگ دی شجرات بهر قسم نباتات دا گلون موسمیات هر چه ذکر کلی مولا وای وای ربنا معافی غارم اللہ تلائقی دا سنا تلحمد نوائستا دا دنیا اما فیها یہ دا ہر مشکل کشا تا دا ہر حاجت روا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مهربان مهربان شملتا سخ قربان زفتا لرم ایمان فنا کیجی دا دنیا کونن او کسبا پا قدرت رب داستا ستا پا کن شفا یکون ستا پا امر اوشتون ستا پا حکم وی بلتون آتلان مدا غزا میدانون او صحرا غرنیز او بیدیا تلائقی دا سنا تلحمد نوائستا دا دنیا اما فیها یہ دا ہر مشکل کشا تا دا ہر حاجت روا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یم عاجز شافر حسن یم پزڑا باندی خوشمن جانم زاسا هم افتن یم خالقا گنہگر یم عذاب استغفار یم خاوند خطاکار یم عاجز شافر حسن یم پزڑا باندی خوشمن جانم زاسا هم افتن جاڑم جاڑم الہی ز شافر یم عاسی سر قرار من کوی تا جدیر پا دعا لپا پورت دا زمان عفا وانا پا گنا تلائق دا سنا تلحمدنا ویستا دا دنیا اما فیها ای دا هر مشکل کشا تا دا هر حاجت روا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ